LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 14, czas na serwis trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Ruszyły wypłaty 13. emerytury. Polityka senioralna priorytetem rządu. Prezydent Ukrainy odwiedził Buczę, mija rok od wyzwolenia miasta, które stało się symbolem bestialstwa armii Putina. W imię jedności i obrony najważniejszych wartości w niedzielę w całej Polsce będą organizowane marsze papieskie. Zgodnie z zapowiedziami rządu ruszyły wypłaty 13. emerytury. To kolejny dowód na to, że polityka senioralna jest fundamentem polityki społecznej i całej filozofii państwa Zjednoczonej Prawicy. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Rząd Blisko Seniorów podkreślił, że ambitna polityka senioralna nie byłaby możliwa, gdyby nie naprawa finansów publicznych i dotrzymywanie słowa danego wyborcom. Zaczęliśmy nasze rządy od wypełnienia obietnicy wyborczej. Brzmi tak banalnie, ale wcześniej tak się nie działo. Nasi poprzednicy mówili, dwa razy obiecać to jak raz wykonać. My wypełniamy nasze obietnice wyborcze. Jesteśmy wiarygodni. W związku z tym obniżyliśmy podniesiony przez Platformę Obywatelską wiek emerytalny do obiecanego poziomu z powrotem. Można powiedzieć, że w ten sposób też najmłodszemu pokoleniu, są tutaj również z nami, przywróciliśmy babcie, dziadków. Aby otrzymać trzynastkę, nie jest konieczne składanie żadnego wniosku. ZUS wypłaca ją automatycznie. Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Orzeszu podpisał postanowienie w sprawie wytyczenia głównych kierunków rozwoju sił zbrojnych na najbliższe lata. To najważniejszy dokument określający priorytety rozwoju armii wydawany przez prezydenta. Wyznacza nam kolejne ramy działania na przyszłość, wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy rozwijać siły zbrojne. Oczywiście na bieżąco monitorujemy sytuację, także i na Ukrainie zdobywamy tam doświadczenia, pozyskujemy informacje i uwzględniamy to wszystko, także jeżeli chodzi o właśnie budowanie polskich sił zbrojnych. Wśród głównych kwestii dotyczących rozwoju sił zbrojnych będą kwestie uzbrojenia. Założenia będą konsekwencją doświadczeń ostatniego roku i potrzeb w zakresie zbrojeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji amunicji. W rocznicę wyzwolenia podkijowskiej Buczy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjechał do miasta, które stało się symbolem bestialstwa armii Putina. Tylko w powiecie buczańskim Rosjanie dokonali ponad 9 tysięcy zbrodni wojennych. W samej Buczy ponad 1400 ofiar śmiertelnych, w tym 37 dzieci, ponad 175 osób w masowych grobach i komorach tortur. Prezydent Zełenski wręczył nagrody obrońcom Buczy, również te pośmiertne. Nigdy nie przebaczymy, ukarzemy wszystkich odpowiedzialnych, zapowiedział prezydent Ukrainy, podkreślając jednocześnie, że jego kraj przeszedł już bardzo długą i trudną drogę. Ścieżka, którą przeszliśmy, jest kolosalna. Przebyliśmy ją razem. Wszyscy, którzy walczyli i walczą za Ukrainę, dbający o państwo i Ukraińców, pomagający naszej logistyce, wzmacniający naszą odporność. Ukraina tamtego lutego przeżyła najstraszniejsze dni. Zimę też przeżyliśmy. Za tym kryje się ogromny wysiłek. Miniona wiosna przechyliła szale tej wojny na naszą korzyść. Wołodymyr Zełenski podziękował wszystkim, którzy wspierają Ukrainę w obronie przed rosyjską inwazją. Jak przekazał Watykan, przewidziana jest obecność papieża Franciszka na mszy w Niedzielę Palmową na placu Świętego Piotra. Wcześniej Watykan ogłosił, że jutro papież wyjdzie ze szpitala, gdzie przebywa z powodu zapalenia oskrzeli. Wcześniej zapowiedziano, że mszę podczas Niedzieli Palmowej odprawi subdziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Leonardo Sandri. Papież będzie zapewne przewodniczył mszy i wygłosi homilię, tak jak wcześniej miało to miejsce w związku z jego problemem z poruszaniem się. A w niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, ulicami polskich miast przejdą marsze papieskie. To wyraz hołdu Polaków dla świętego papieża oraz świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości. Co najmniej kilku tysięcy uczestników spodziewają się organizatorzy Białego Marszu Papieskiego w Krakowie. Pochód wyruszy z Błoni na rynek główny, mówi jedna z organizatorek marszu, Beata Popławska-Walusiak. To są grupy religijne, wspólnoty religijne, ale także masę ludzi dobrej woli. To jest absolutne pospolite ruszenie w obronie naszego świętego. Zapraszamy wszystkich. Jeden jest warunek, że nie wystawiamy szyldów politycznych. Idziemy wszyscy razem pod jednym wspólnym hasłem, pod jedną ideą obrony naszych wartości i świętego Jana Pawła II. Krakowski Marsz Papieski przejdzie tą samą trasą, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 roku po zamachu na Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra. Polskie Radio na podium wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych w Polsce. Według rankingu Instytutu Monitorowania Mediów Polskie Radio jest trzecim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w kraju. Największą cytowalność spośród programów Polskiego Radia miał program pierwszy, na który inne media powoływały się prawie 400 razy. Z kolei program trzeci Polskiego Radia cytowany był prawie 300 razy. To daje piątą pozycję wśród rozgłośni radiowych. Wszystkie anteny publicznego nadawcy były cytowane w lutym tego roku w sumie 1034 razy, co daje Polskiemu Radiu trzecie miejsce na podium. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i miejscami burze. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 9 nad morzem, do 15 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na ogół południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać świat. Czekamy na kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2023. Można zgłaszać siebie lub innych. Do 16 kwietnia formularz jest dostępny w aplikacji Czwórki oraz na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Allegro Days już od poniedziałku mają. Promocje do minus 40%, w tym zestaw L'Oreal Paris True Match plus płyn micelarny za 45,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 74,98. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Michał Jakubik, Ryszard Jaźwiński, a wśród moich gości w drugiej godzinie audycji m.in. aktorka Katarzyna Zawadzka oraz już niedługo Konrad Paszkowski, dyrektor festiwalu Solanin w Nowej Soli. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better. said a praise and I miss you. Trójkowa filmowa, witam Konrada Paszkowskiego, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Ryszardzie. Co się stało, że przybyłeś z odległych zachodnich krain do Warszawy? Tak się składa, że w tym roku 15. edycja Solani Film Festival i jeszcze do 15 kwietnia czekamy na filmy konkursowe, czyli młodzi twórcy, ofowcy, amatorzy, profesjonaliści. Zgłaszajcie swoje filmy na 15 Solanina w 4 konkursach. W konkursie kina niezależnego, przeznaczonego dla amatorów i samouków do 21 roku życia. To jest ważne, ale w momencie, kiedy film powstawał, 21 lat, bo mamy też dużo o to pytań, ale tutaj jest ograniczenie do 20 minut, więc jeśli filmy są dłuższe, to proszę je przemontowywać, żeby miały tylko 20 minut. I... Czyli tak zwana wersja festiwalowa, a potem ewentualnie może być trochę dłuższa, tak? Tak, ale wiem po rozmowach i pytaniach, że nawet jeśli te filmy były od ciupeńkę dłuższe, to i tak wychodzi tym filmom to na lepsze, że są skracane. No i konkurs kina, gdzie są dwie kategorie, czyli konkurs kina dokumentalnego i fabularnego, przeznaczony dla absolwentów, ale też studentów szkół filmowych czy profesjonalistów lub amatorów, ale już przekraczający ten 21 rok życia i tutaj ograniczenie czasowe do 40 minut oraz konkurs kina animowanego, czyli animacje do 40 minut bez ograniczeń wiekowych. Od wielu lat, właściwie chyba od początku jesteś związany z festiwalem Solanin. Oczywiście też należy to podkreślić w Nowej Soli, bo byłeś jednym z twórców tego festiwalu. Tak, jestem pomysłodawcą festiwalu i także jednym z trzech reżyserów filmu Solanin, który jest kanwą całego festiwalu. Razem z przyjaciółmi, z Michałem Kasprzakiem i z Eliaszem Gramontem wymyśliliśmy ten film, kiedy jeszcze byłem w liceum, w klasie maturalnej, nawet przedmaturalną. To był rok 2007-2008 i ja pojechałem wtedy też do Zwierzyńca na festiwal, na Letnią Akademię Filmową, żeby się uczyć, jak robić festiwal w mieście, które nie ma infrastruktury festiwalowej. No ale się udało, bo udało się, w tym roku będzie 15. edycja. Wróciłem, jak się spotkałem z Grzegorzem Potęgą w 2009 roku na początku i myśleliśmy, jak nazwać festiwal, to pomyśleliśmy, że fajnie będzie, jeśli on będzie się nazywał Solanin i oddamy hołd filmowi, który nigdy nie powstał. Na szczęście ten film udało się zmontować i otworzył pierwszą edycję festiwalu. Ale to, że o tym rozmawiamy już teraz, świadczy też dobrze o organizatorach, że właśnie z tak dużym wyprzedzeniem planują, już myślą, projektują, rozumiem, tę najnowszą edycję festiwalu, która od razu, powiedzmy, tradycyjnie odbędzie się w sierpniu, już jest termin dokładny. Tak, od 23 do 27 sierpnia. To jest ostatni weekend tego miesiąca, czy ostatni weekend wakacji. No pierwszy raz zdarzyło się w historii festiwalu, że otworzyliśmy nabór filmów konkursowych w roku poprzedzającym tą edycję, która nadchodzi. To jest precedens bezprecedensowy. A, czyli ten proces trwa już długo, tak? Tak, tak. Od 1 grudnia można zgłaszać filmy i jest już ich około 300, więc prawdopodobnie padnie rekord, bo... No musicie mieć później dużo czasu na to, żeby te wszystkie filmy zobaczyć. My już je oglądamy. No właśnie, bo trzeba wybrać te najciekawsze, najlepiej zrealizowane. Ile ostatecznie? 30. Uh-huh. 10% filmów dostaje się do konkursu. Ale ciągle mogą być jeszcze nowe, szczególnie po dzisiejszej naszej rozmowie. Mogą być, dlatego właśnie cieszę się, że rozmawiamy. Mam nadzieję, że twórcy filmowi, no wiem na pewno, że słuchają, więc jeśli nie zapisali jeszcze w swoich kalendarzykach, grafikach czy w telefonach, że jest ten deadline, no to 15 kwietnia jest ostatnim deadline'em. Nie będzie żadnego przedłużania. Pamiętam takie czasy i ty na pewno też właśnie, to pewnie był ten moment, kiedy Solanin dopiero się rodził, że tych festiwali kina niezależnego. Było naprawdę wiele festiwali, przeglądów, bo też wiele było tego rodzaju produkcji, takich absolutnie amatorskich. Później się to wszystko bardzo sprofesjonalizowało i wydaje mi się, oczywiście nie jest to jedyny taki festiwal, ale Solanin pozostaje tą taką marką właśnie kojarzącą się z tym kinem niezależnym, jeszcze często też amatorskim i już takich imprez w tej chwili, wydaje mi się, nie jest tak wiele w Polsce. Faktycznie, jest tego trochę mniej i my też mieliśmy problem jako organizatorzy, jak podejść właśnie do tych produkcji amatorskich, jak je znobilitować, wyciągnąć na powierzchnię, bo Pokazujecie też etiody studentów szkół filmowych. Tak, ale te kino offowe jest bardzo szerokie, natomiast amatorskie, owszem, jest jakaś specyficzna grupa ludzi, którzy cały czas są pasjonatami, sami się uczą robić filmy, sami się uczą montować, nie są po szkołach filmowych, albo też są młodzi, mają takie zajawki, jak grupa skajpestowskie z Zielonej Góry kiedyś, czy my nawet właśnie, no współtwórcy tego festiwalu. Owszem, działamy może tam w jakichś branżach kreatywnych i mamy też coś wspólnego z wideomontażem, z marketingiem, natomiast nie jesteśmy filmowcami. I też wiele twórców offowych, no niestety w pewnym momencie życia musiał powiedzieć sobie, że albo to się robi na poważnie i są z tego jakieś pieniądze, albo po prostu koniec zabawy. Tak. I tutaj mi się też wydaje, że jest troszeczkę ciężko, dlatego skróciliśmy też to, żeby wyłuskiwać talenty, pokazywać drogę. I cieszę się, że niektórzy twórcy, którzy u nas debiutują w tym konkursie Kina Niezależnego, mówią sobie tak, chcę zostać filmowcem, idę do szkoły filmowej, albo tak, zrobię wszystko, bo ja nie jestem też oczywiście przekonany, że trzeba skończyć szkołę filmową, żeby być super filmowcem i życie pokazuje, że tak jest. Więc albo się tak zaprą i to będzie ich właśnie na tyle pasja, energia do życia i cel, że to zrobią na przekór wszystkiemu i wszystkim. Jaki film zachwycił cię w ostatnim czasie najbardziej? I tu cię zaskoczę, krótki czas do namysłu. Jako filmowca zaskoczył mnie bardzo pozytywnie ostatni Spielberga film. Czyli Fabelmanowie. Tak, nic o tym filmie nie wiedziałem. Piękna zabawa właśnie, no, z jednej strony swoją młodością, dzieciństwem, przeszłością. Nie obejrzałem żadnego trailera, nie wiedziałem, o czym to jest film. Aha. Oprócz tego, że to będzie o autobiograficzny film, ale nie wiedziałem, co tam będzie. I bardzo zaskoczyło mnie tam ten wątek nawet rodzinny, ale, szczerze powiedziawszy, tak poprowadzony. To jest miłość do kina, ja powiem tyle. Miłość do kina. Ja kupiłem sobie 3 kamery analogowe Super 8 mm po tym filmie. Ale nie zapomnisz niesamowitej, zresztą z różnych perspektyw powtórzonej sekwencji katastrofy kolejowej na początku filmu, prawda? I to jest właśnie cała esencja. Ja czekam, bo widziałem ten film raz w kinie i chcę już bardzo go drugi raz obejrzeć. No to może pokażecie Fabelmanów na Solaninie. Jak Steven przyjedzie, czemu nie? No to tego wam życzę. Czyli powtarzamy, sam festiwal w drugiej połowie sierpnia. Od 23 do 27 sierpnia, natomiast na filmy czekamy do 15 kwietnia wyłącznie, nie będzie żadnego przedłużania. No to może jeszcze warto dodać, gdzie szukać informacji, czy gdzie kierować. Wszystkie informacje o Solaninie znajdziecie państwo na stronie www.solanin-film.pl. To jasne. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. W tym roku będziesz dyrektorem, bo to się zmienia? Jestem dyrektorem. Ale jak to się śmieje, mówię, że ostatni raz. No dobrze, czyli Konrad Paszkowski, dyrektor festiwalu Solanin w Nowej Soli. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawdę wyznać chcę. Nie pasuje ci zupełnie, gdy próbuję myśleć inaczej niż ty. Nic nie zmienisz, co jest złe. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic, wychodzę. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis. Na cudze szczęście myślę, że nie.

Rozmowa o festiwalu Solanin kilka minut temu uświadomiła mi, że właściwie wchodzimy powoli jeszcze, ale coraz to będzie za chwilę już coraz bardziej intensywnie w ten festiwalowy sezon, na razie wiosenny, no ale jak się festiwale filmowe zaczną wiosną, to potem już trwają całe lato i jeszcze całą długą jesieni. Przed nami Off Camera w Krakowie, przed nami również, bo to pod koniec kwietnia, Kino na Granicy w Cieszynie. Tymczasem kończy się marzec, no i właśnie wchodzimy w ten okres przedświąteczny, świąteczny, w związku z tym też mniej premier w naszych kinach, ale pewną warto zauważyć. To rozrywkowa propozycja, punkt wyjścia, myślę, interesujący, bo korzystając z pandemii i w pracy, i w maseczkach, trójka pracowników Banku Narodowego postanawia okraść własny bank, własne miejsce pracy. Niezauważeni wynoszą, bagatela, 100 milionów euro w złocie, ale to dopiero początek ich problemów, przygód i częstych zwrotów akcji. Taki jest punkt wyjścia filmu Blef, doskonały, w reżyserii Michała Węgrzyna. Myślę, że pamiętamy jego świetny film Proceder i tutaj zresztą zrobił ukłon do odkrycia aktorskiego tamtego filmu, bo w jednej z głównych ról Blefu doskonałego zobaczymy Piotra Witkowskiego, obok niego Karolinę Chapkę, Aleksandra Mackiewicza, Agnieszkę Kawiorską, Mikołaja Roznerskiego czy Tomasza Oświecińskiego. Blef doskonały od dzisiaj właśnie w kinach. To taka komedia kryminalna. Sam reżyser nie ukrywa, że bardzo lubi filmy Guya Ritchiego czy chociażby Quentina Tarantino, więc myślę, że te skojarzenia są w wypadku tego filmu jak najbardziej słuszne. I o nim też w trójce na pewno już niedługo nieco dłużej porozmawiamy, ale już dzisiaj na Blef doskonały możemy wybrać się do kina. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Myśleć dziś i na jutro, pozostawię. dłonie drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No już się bałem, że nie dojedziesz. W ostatniej chwili. W ostatniej chwili. Katarzyna Zawadzka zapowiadana. Rzeczywiście, no czasami trudno na Myśliwiecką dojechać o różnych porach dnia. Ale... No teraz jest bardzo trudno, no zachciało wam się remontów. To nie nam się zachciało, tylko tutaj na pobliskiej tak, trasie. No dobrze, to... Bardzo, znaczy dzień dobry w ogóle. W ogóle dzień dobry i w ogóle Katarzyna Zawadzka jest z nami, przypominam. Chciałam zażartować, czy może dlatego dojeżdżasz z takim poślizgiem, bo wracasz z Ameryki Południowej? Tak, wciąż jeszcze wracam, tak, tak. Myślami? No, to znaczy nie tylko myślami, no fizycznie poniekąd też, no to jest jednak, wiesz, poważna sprawa. 3 miesiące prawie w Ameryce Południowej, no przystosować się teraz do realiów polskiej rzeczywistości, sam... Pewnie możesz sobie wyobrazić, no, że nie jest to łatwe. Troszeczkę znam Amerykę Południową, ale jednak z perspektywy bardziej południa niż miejsc, w których ty byłaś, bo Argentyna, Urugwaj powiedzmy, ty byłaś nieco bardziej na północy, ale o tym za chwilę, bo zacznijmy od aktualności. Gdzie teraz, gdzie ostatnio, gdzie w najbliższym czasie będziemy mogli cię zobaczyć, bo tak pomyślałem sobie, że te aktorskie przejścia czasami są takie, powiedziałbym, skokowe, bo z jednej strony banksterka w filmie Banksterzy, czyli kobieta, która bez skrupułów wciska ludziom, no to było odniesienie do pewnej sytuacji sprzed lat już, kredyty frankowe, prawda? Kobieta materialistka. No właśnie, która naprawdę nie myśli o tym, jaką krzywdę może, zresztą co w filmie widzieliśmy, może różnym osobom wyrządzić, po prawniczkę, więc... To są zupełnie różne światy. Różne światy. Różne albo zbliżone. Albo właśnie zbliżone, bo wciąż jesteśmy w jakichś systemach, tak? W jakichś takich mocnych ramach, w czymś bardzo określającym, też jakby pewien sposób zachowania. Wydaje mi się, że w tych przestrzeniach, o których mówimy teraz, emocje, jakby emocjonalność i znaczy wiadomo, że zawsze ludzkie traktowanie jest najważniejsze, ale właśnie niekiedy w tych systemach jest to wręcz zabierane gdzieś ludziom i nakazywane jakaś forma, jakiś określony sposób zachowywania, czasem po prostu bezwzględny, tak jak widzieliśmy to w Banksterach. No tak, a z kolei do prawniczki nawiązuje tutaj do twojej serialowej ostatniej roli. Tak, w serial Mecenas Porada na Polsacie. Jaka to jest bohaterka? Proszę? Jaka to jest bohaterka? No, też gdzieś bezwzględna, też karierowiczka, też osoba, która nie odpuści i która zrobi wszystko, żeby gdzieś tam po te swoje cele pójść i je wyszarpać wręcz z rzeczywistości i która nie odpuszcza, więc no wciąż podobne rejony, że tak powiem, aktorskich wyzwań poniekąd. No i właśnie o tych rejonach aktorskich, by nie powiedzieć regionach, chciałem dzisiaj też z tobą porozmawiać, do Ameryki Południowej jeszcze wrócić. Ale chciałbym zauważyć, że jesteś taką aktorką właśnie, która czasami znajduje dla siebie coś bardzo nieoczywistego. I tutaj bym nawiązał do twoich związków z czeskim kinem. bo one są bardzo interesujące i być może w przyszłości jeszcze zaowocują kolejnymi rolami. Wszystko się właściwie zaczęło od polsko-czeskiej produkcji pod tytułem Polski film. Ale zrobiony przez czeskiego reżysera. Przez czeskiego reżysera Majka Najbirta. To który już ponad dekadę temu. Ponad dekadę temu, tak. To był reżyser, który wygrał OFF plus kamerę. I no, oczywiście dostał pieniądze. Dostał pieniądze spore. Na film, spore. Jakby wymyślił sobie taką, a nie inną formę, żeby te pieniądze, powiedzmy, spożytkować i zrobić właśnie koprodukcję, co moim zdaniem było świetnym pomysłem. Dwójka aktorów grała z Polski, reszta to była czeska obsada, bardzo przewrotna komedia o tym, jak Czesi przyjeżdżają do Polski kręcić film, czyli właściwie jeden do jeden o tym, jak to było naprawdę. Więc też zabawa trochę rzeczywistościami w tym kontekście, co jest prawdą, a co jest jakby kreacją, tak? Jakby wymysłem na poczet, jakby na potrzeby filmu. Więc takie lawirowanie trochę właśnie między tymi dwoma rzeczywistościami i zapętlanie tego, żeby widz tak naprawdę właśnie nie wiedział, gdzie jest, gdzie mówimy o prawdziwym życiu. Na przykład aktorzy często występowali pod swoimi nazwiskami, imionami i nazwiskami. Co oczywiście było czytelne tam w Czechach. W Czechach było czytelne, w Polsce może nie do końca. Ale tak, w Czechach to odniosło bardzo duży sukces, z ogromną aprobatą się to spotkało, także no super było, że akurat mogłam w tym z Czeczotem, jeszcze naszym polskim aktorem, wystąpić. Krzysztofem. Krzysztofem, dokładnie. No właśnie, i tak się zaczęła ta twoja czeska premiera, która trwała i później i trwa nadal. Zresztą tutaj, no sam mogę się odnieść do pewnych wspomnień. Kiedyś byliśmy na premierze filmu i no to ja miałam przyjemność zapoznać się z Petrem Zelenką, tak, prawda? No i ciąg dalszy nastąpił. Jesteś ojcem chrzestnym poniekąd dalszych tego moich artystycznego losów, tutaj kontaktu. Tak. No właśnie, to opowiedz o tym. Ale to było bardzo w ogóle ciekawe, bo w tym polskim filmie też pojawiał się jakiś taki wątek, pamiętam na koniec, o takim rzekomym wystąpieniu niby mojej bohaterki potem u Petra Zelenki, co oczywiście było nieprawdą. Ale to było proroctwem. Ale było rodzaju. Poniekąd jakby proroctwem. No tak się okazało po latach i faktycznie tutaj dzięki tobie miałam okazję poznać Petra Zelenkę, który już wtedy, pamiętasz, podczas rozmowy powiedział, że on mnie zna, że widział polski film, tak, i że będzie miał dla mnie rolę. No i dostałaś. Co było dosyć abstrakcyjne i długo na nią, no parę miesięcy minęło, zanim faktycznie ktoś się odezwał. Nie byłam do końca pewna, czy to się wydarzy, czy nie. Ale jakimś cudem się wydarzyło i faktycznie dostałam rolę w jednym odcinku serialu, który robił w Czechach. Bardzo popularnym chyba. Bardzo popularnym, Dubbing Street, o studio takim właśnie dubbingowym. Wcieliłam się w bohaterkę, w superwizora Walta Disneya, który przyjeżdża do Czech przeprowadzić casting do nowej produkcji Walta Disneya. Więc to było wspaniałe spotkanie. No myśmy się totalnie zaprzyjaźnili, jakby cały czas jesteśmy w kontakcie od tego czasu. Rozmawiamy o jakichś przyszłych, ewentualnie wspólnych działaniach. Czyli są plany cały czas. Tak. To jest fantastyczny człowiek, reżyser, wizjoner, w ogóle naprawdę no, wielka. Właściwie to bym sobie nigdy nawet nie wymarzyła, żeby z nim pracować, a jakoś się tak ta rzeczywistość poukładała. Ciekawy sposób. Właśnie nieoczywiste, o czym powiedziałeś na samym początku. No właśnie, tak jak nieoczywiste są pewne propozycje, które przyszły do ciebie całkiem niedawno i właśnie związane są z twoją dłuższą obecnością w Ameryce Południowej, ale o tym za chwilę, bo wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Przypomnę, w Trójkowo Filmowo dziś z nami aktorka Katarzyna Zawadzka. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. My hand, girl, Trójkowa filmowa, dziś z nami Katarzyna Zawadzka. No to wróćmy do tej twojej podróży jeszcze z ubiegłego roku, z drugiej połowy 2022 roku. To można powiedzieć chyba taka podróż życia, bo raz, że bardzo daleko, a dwa, że na długo wyjechałaś. Tak, to była pierwsza podróż, gdzie byłam prawie 3 miesiące. I gdzie dokładnie? To było Peru, no to od Titicaca po Świętą Dolinę Inków, Amazonię oczywiście, plus Kostaryka, już na taki lekki wywczas wypoczynek, ponieważ to Peru faktycznie było takim dosyć czynnym wypoczynkiem, w sensie dużo przemieszczania, podróż z plecakiem. No tak, no na pewno w wielu aspektach podróż życia. No ale właśnie to jest kolejny też dowód na to, jak zawód aktora może być nieprzewidywalny, bo mówiliśmy o tej twojej też bardzo nietypowej czeskiej przygodzie, no ale właśnie, wyjechałaś do Ameryki Południowej i to nie był wyjazd filmowy, nie był to związany wyjazd z jakąś produkcją, z planem, prawda? A jednak okazuje się, że no właśnie... że można dostać nawet propozycje zawodowe w Peru, jak się okazuje. Też nadmienię tylko szybciutko, że ta podróż też była poniekąd spowodowana jakimś takim momentem lekkiej frustracji, jeśli chodzi o rzeczywistość jakby tego zawodu i mnie w nim, jakby tutaj w Polsce. I ja poczułam, że potrzebuję jakiegoś takiego głębszego naprawdę oddechu i odcięcia się i pójścia naprawdę w inną szerokość, rzeczywistość, inną energetykę i w ogóle zupełne takie zresetowanie. No to i dla nagle, aktora na pewno też ważne. To jest bardzo ważne. Też bardzo rozwijające, dające taki dystans w takich właśnie trudniejszych momentach, że coś tam nie wychodzi albo coś się na przykład wysypuje, jak w moim przypadku spada. No tak, bo też wiemy o tym, że było wiele filmów, propozycji, tak, które z różnych powodów też pandemicznych nie wydarzyły się po prostu. Więc to tak, z czasem napawało coraz większym smutkiem, więc trzeba było coś po prostu ze sobą zrobić, żeby to odciąć. No i się okazuje, że nie trzeba jechać, do Hollywood, żeby na ulicy niemalże otrzymywać jakieś propozycje. Tak, polecam wyjazd aktorom wszystkim do Peru. W Peru się dostaje dosłownie rolę na ulicy. Tak było w moim przypadku 2 razy. Raz wracając z jeziora Titicaca, gdzie reżyser André Goes, który jest boliwijskim reżyserem, robiącym takie bardzo surrealistyczne kino, po prostu podszedł i zapytał się, czy jestem aktorką. Czyli on nie wiedział? On nie wiedział zupełnie, więc on zapytał się, czy ja jestem aktorką, ponieważ on jest reżyserem i wyczuwa, że ma do czynienia z dyplomowaną aktorką. Że ma do czynienia z dyplomowaną aktorką z Krakowa. Aha. Więc zaczepił mnie i od słowa do słowa po prostu pojawił się jakiś taki projekt, który czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, to jest druga sprawa, ale dla mnie ważniejsza była symbolika tego. Tak, na te czeskie czekałaś czas jakiś, ale doszły do skutku. Ale doszły do skutku, więc nie wiadomo. A druga sytuacja również wydarzyła się na ulicy przy przypadkowym spotkaniu z dziewczyną, która nagle mi coś tam przetłumaczyła z hiszpańskiego na angielski, ponieważ nie mówię po hiszpańsku. I od słowa do słowa, najpierw o kinie dokumentalnym, ponieważ ja po prostu zareagowałam na performera ulicznego i powiedziałam jej, że świetny materiał na dokument, ten pan. Więc od słowa do słowa ona powiedziała, że kręci dokument. I jeżeli się z nią spotkam, to ona mnie ze wszystkimi tutaj zapozna, jeżeli ja chcę coś zrobić. I tak też się stało. I doszło do tego, że finalnie zaproponowała mi rolę w swoim kolejnym filmie, Horrorze. No właśnie, możesz być gwiazdą horroru, tak? Mogę być gwiazdą peruwiańskiego horroru. Bardzo ciekawe. Trzymamy kciuki w takim razie. Niech się te plany spełnią. No i być może w przyszłym roku, jeśli jeszcze nie w tym, znowu pojawisz się w Ameryce Południowej. No na pewno, na 100%. I tym razem to już będzie rzeczywiście zawodowy wyjazd. Tak. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Katarzyna Zawadzka. I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write. Feel the weight of the world in my bones. Try to swim but I'm sinking alone. Always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up Feel the bullets from your head rush I can see you but I can't touch Cause I feel numb So infected with your red blood Keep on running till it blows up All I wanted was a real love But I feel numb Silent voices to a distant crowd I'm still singing, but there's no one around Screaming till my lungs run out But no one listens, no words coming out Low, feel the weight of the world in my bones Try to swim but I'm sinking alone Always falling in the deep unknown Now I'm fighting with my hands up Feel the bullets from your head rush I can see you but I can't touch, cause I feel numb So infected with your bad blood Keep on running till it blows up All I wanted was a real love But I feel numb Try to swim, but I'm sinking alone. Always falling in the deep unknown. Now I'm fighting with my hands up. Feel the bullets from your head rush. I can see you, but I can't touch. Cause I feel numb. So infected with your bad blood. Keep on running till it blows up. I już prawie za 9 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Mówiliśmy niedawno, drodzy Państwo, o buławie noszonej w tornistrze i o samym tornistrze. Zajmijmy się jednak ową buławą. Samo słowo pochodziło, jak chcą językoznawcy, z języka tureckiego. Bądź od słowa buła, wywiedzionego znowuż z niemieckiego. Jak wyglądała buława? Na końcu laski znajdowała się na niej gałka. Był to symbol władzy hetmańskiej. Hetman, czyli główny dowódca wojskowy, z niemieckiego Hauptmann, miał więc buławę. Ale zapytacie Państwo, co nosili w takim razie nisi dowódcy? Regimentarze, pułkownicy, rotmistrzowie, pułkownicy, porucznicy i chorążowie? Buzdygany, drodzy Państwo. Jaka była różnica? Gałka w buławie była okrągła, większa, często pięknie zdobiona, a w buzdyganie mniejsza, o kształcie gruszki, podłużnie karbowana. Buława wielka, właśnie, bo były buławy wielkie i małe. Buława wielka oznaczała urząd hetmana wielkiego, a buława mniejsza urząd hetmana polnego. Co więcej, istniał w polszczyźnie czasownik buławić, który oznaczał nie mniej, nie więcej tylko hetmanić, czyli dowodzić wojskiem. Buzdygany zaś odgrywały pewną rolę w czasie pospolitego ruszenia. Gdy porucznik z danego terenu rozpoczynał akcję zwoływania okolicznej szlachty do przystąpienia do oddziałów wojskowych pospolitego ruszenia, wysyłał konnego ze swym buzdyganem do sąsiada. Ten odbierał wiadomość i wysyłał buzdygan dalej. I tak tenże buzdygan oblatywał całą okolicę, a szlachta gromadziła się przy poruczniku, by potem ruszyć na wojnę. Warto przy tym przez chwilę pomyśleć o samym słowie porucznik, które wywodzi się od słowa poruczyć coś komuś, czyli powierzyć, oddać w czyjeś ręce z zaufaniem. Porucznik to powiernik naszego zaufania i dowódca rejonowy, jeśli tak można powiedzieć. Jako że o buławieniu, buławie oraz buzdyganach żeśmy już sobie rzekli, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu miłego buławienia, ewentualnie hetmanienia sprawami życiowymi. Dobrego dnia! Dziękujemy za te wszystkie życzenia, również serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia w Trójkowo-Filmowo w kolejny piątek, jeszcze przedświąteczny, za tydzień po 13:00. Ryszard Jaźwiński. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Never slows her down and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Autopromocja. Sędziowo największym i ich najważniejszym mecze. Patrząc zawsze na zespoły, staram się wydobyć z nich tych liderów. Tak było i z Sergio Ramosem w Realu i tak było z Giorgio Chiellini w Juventusie. Gościem Trójki będzie Szymon Marciniak, słynny arbiter piłkarski, znany z tego, że daje pograć, tak jak w finale mundialu. Dzisiaj sądziłem wam, Marciniak, nie przewracać się, nie marudzić mu, bo można się tylko narazić. Będziemy zatem grać i rozmawiać w audycji Login Aktywni. Jutro, tuż po 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian!